galegos no baix. Thank you. Galegos no baix. Bueno, pues baixamos un poquinho a música e vámonos ir pois a Riviera Sacra, a capital da Riviera Sacra. E vámonos a ese apartado de quen che preguntou, temos ali o outro lado, pois o noso correspondente desta mesma sección de quen che preguntou, Xosé Manuel. Moi boas tardes, Xosé Manuel. Moi boas tardes a todos. Moi boas. Que tal aí pola Riviera Sacra? Pois ben, moi ben. Non hai queixa. Non hai queixa. Estaba lle comentando o noso amigo compañeiro Damián, o técnico, sí, que o tempo como está tolo cada vez máis aquí amósase como tal, sí. Está tolo ata o nivel de que temos días de frío invernal, sí. A mellor incluso unha xeada, moi poucas, sí. Sí. E outros como a hoxe que térdese coa temperatura de 18 graus. ¿Cuántos? 18 graus. Más que aquí en San Boi. Cuando viña aquí por os estudios, había 12 graus. Pues mira, a ver, 18 igual me pasei, pero para esta fin de semana din que se podía chegar 18. Sí, jolín. Pero que sin chaqueta. Ostras. Cando, a ver quen sae a rúa neste tempo, sí, sin chaqueta. Pues mira, hoxe saín sin chaqueta e non pasei frío. Por eso vos digo que o tempo está un pouco tolo. Sí, sí. E falando de tempo, como sempre se emprega para romper o xeo, sí, como rematou o 2015, estamos xa en 2016 facendo balances de todo un pouco. No que se refira a meteoroloxía, por exemplo, o 2015 resultou en Galicia un dos anos máis cálidos e secos da súa historia recente. Uh-huh. E decembro foi un dos meses máis raro, pero moitos anos. Raro. Temperaturas, raro. Nin choivas, que non se coñecían en Galicia. Foi algo impresionante. Temperaturas, sí, altas, e nada de choiva, en decembro, aquí é algo inaudito. Uh-huh. De feito, en todo o que foi 2015... as choivas estiveron un 26% por debaixo dos valores normais do que é Galicia. Uh-huh. Con todo, o que queremos decir é que, bueno, a ver o 2016 como ven, pero o 2015 foi un ano moi caluroso para ser Galicia, e como lle digo un amigo meu aquí que ten idealizada Canarias, uh-huh, e que sempre quer escapar unha ou dúas veces o ano para escapar daqui da brétema, das xeadas de Monforte, uh-huh, ten idealizado Canarias. Este ano digo, bueno, pero que máis Canarias queres? Xa casi nos parecemos a Canarias. Sí, desde logo. Pero bueno, pensemos que é algo excepcional, senón, haberá que... Claro. Haberá que dar a volta o mapa, o globo. bueno, vai cambiar todo, non sei de que maneira. Pero bueno, está soiño por aí, me dixeron, non? Sí. E tamén te estiven escoitando aí falando da festa da Filloa, sí, e dos xenerais do Ulla, que por certo é un entroido, sí, un entroido moi vistoso. Eu ainda non tive a ocasión de velo eu en primeira persoa, de estar, uh-huh, presente nese entroido, pero un dos poucos que me queda. E bueno, coñezo xente que o vive, xente daquela zona de Compostela, sí, e cada vez tamén, como outros entroidos galegos, ten moita máis zona, sí, moita máis axudas para promocionalo e moita máis xente implicada na organización, sí, e xente implicada á hora de participar. Sí, sí. Era que alrededor de Boqueixo, bueno, nas afuera de Santiago, como Panche, sí, dixo, hai uns concellos que se unen, sí, para celebrarlo conxuntamente, e dende aquí recomendamos pues, que a xente tamén se ten oportunidade que se achegue a velos, porque é unha cousa moi espectacular. Puxenlo na páxina do Facebook. Sí, sí, no, estou... Duas ligazóns, unha, sí, que ten que ver... Ca Filloa. Ca Filloa, ca Festa da Filloa, da que xa falaste extensamente. Sí. E outra páxina na que fala, moito e ben, de todos os programas do programa, digamos, de do Entroido dos Xenerais do Ulla, que organizan conxuntamente esas parroquias ali naquela zona do Ulla. Entrades aí na páxina que puxen eu, Xenerais do Ulla, non ten perda, e veredes, bueno, en que de onde veñen, as orixes, en que consiste, en que días se poden ver esas loitas dialécticas entre os xenerais, etcétera, etcétera. Sí. Pois aí queda, non só vai ser Ourense o protagonista do Entroido. Exactamente. Hai outros Entroidos e este é un deles. Mm. Pois bueno, que máis vos teño que contar? Fuche a festa do Fachón, dos Fachós? Fomos Fachós, sí. Sí, fomos Fachós, este ano fomos Fachós. Foi este martes. Sí. Como dicimos sempre, coincide na víspera de San Sebastián, día 19 de xaneiro sempre, non se move de aí. É unha festa que, sen ser en agosto, sen ser en fin de semana, congrega a moitísimos visitantes. Supoño que pola espectacularidade, polo enxebre, que auténtica que resulta. Había unha chea de xente. Estaba Castro Caldelas, que non era moi grande, pero estaba cheo de xente, casi non había onde aparcar. Eu non sei cantas persoas habería, non sei que cifra me deron de chourizos que tiñan preparados para os presentes, pero non sei se me falaban de 800 ou de 1000 chourizos. Jolín. Ou máis, que tiñan preparados para a ocasión. E como sempre, espectacular, un mega fachón, que uns dicían que medía 30 metros, outros dicían 40. Sí. Ao final, a Guardia Urbana non sei cantos metros lle daría de longitude, pero en calquera caso, un fachón espectacular. Longuísimo, que levaban, pues bueno, moitísima xente, que prenderon ali na praza onde está a igrexa, deu a volta por Castro Caldelas, e rematou outra vez no punto de partida, e xa o acabaron de queimar ali na fogueira, e ao redor da fogueira, foliada, comparsa, e toda a xente co seu pequeno fachón, pois ali, contribuindo ao lume da fogueira, e despois, eso, o co-ticket que mercaba ali na organización, un prezo moi, moi modesto, estaba enche unha xerra para poñer ali viño, un bolo preñado. Ostra. Un chourizo metidiño no pan que prestaba, pero de que maneira? Ostra. Porque ali en Castro Caldelas estando como está no alto, claro, entre o aire e o frío que facía, agradecíase ben. Home, e despois un xerriño de viño? Home, agradecíase o lume, estar perto do lume, e agradecíase ese chouriciño quente, ese xarro de viño que daba a vida. Hombre. O sea que espectacular. Es alguna ocasión como dición, un amigo meu que fóramos a unha festa ali nos Ancares e facía un frío que levantaba as patas do chan ás vacas. Así que imagínate que frío facía cando te chegamos. Pois chegamos a un sitio que había unha señora que dicía, ala, pro frío un pouco de viño cante con azúcar. Oi, tomábamos viño que casi nos poñamos medio plipos, porque entraba, claro. Home. E dicíamo, amigo, dicíame, isto tame dando a vidiña. Por eso que entre o chourizo, o lume dos fachós, e todos, que sempre dá un pouco de calor, e o xarriño de viño, pois o bolo preñado, pois non vexas, iso dá a vida. Evidentemente, xa vos digo, agradeceuse e ben o lume estar perto del un día como o martes, e outros, porque sendo en pleno xaneiro, e ali no alto, o normal é que faga frío. De feito, falando con alguén, dos ali presentes, dicíame, por exemplo, un que aí botaba a conta 10, 11 anos atrás, de ver a festa dos fachós con Castro Caldelas nevada e ver pasar o fachón ardendo polo medio da neve, que era espectacular. Ostras. Pero xa falamos eso, de 10, 11 anos, claro, que nevou, cando xe, pues claro, debía un ano así, pero xa é máis raro que veñan nevadas como aquela que me contaba en pleno mes de xaneiro. En calquera caso, espectacular, que xa veces que non ten moito máis, que no. un fachón ardendo dan por as rúas polo casco vello de Castro Caldelas, e despois rematar queimando todo unha fogueira pa espantar a peste, sí. Daquela onde se di que deveñan as orixes, espantar, sí, unha peste, acabar cunha peste moi grande que houve en Castro Caldelas, e o lado festivo, pois, arredor do lume, pois, foliada, un pancheo pa merendar, e tomar uns viños, e bueno, e contar ali catro, sí, sí, catro historias, bailar e cantar. É que moi ben. Hombre. E falando de festas, xa que empezamos polas festas, en vez de rematar cas festas, empezaremos con elas. Hai outra tamén interesante este sábado no barco, ¿ah?, a festa do Botelo. Ostra. Pero bueno, xa sabedes que este mes, yo que ven, xaneiro e febreiro son os meses por excelencia das festas gastronómicas e gastronómicas de comida potente, calórica, típica de inverno. Desde logo. A festa do Botelo, a festa do Butelo, sí, a festa da Androlla, sí, o cocido en Lalín, bueno, que che vou contar? Aparte, seguramente estes días falaré noutro programa, non sei, ou neste falarás tamén co alcalde Fonsagrada. Bueno, para este máis próximo, non? Sí, para estos máis próximos falaremos ou ben co alcalde de Navio ou ben co alcalde de Fonsagrada. Por eso, sabes que en Navia, en Fonsagrada, tamén fan, sí, unha festa de exaltación, nese caso, do Butelo, non? En a Fonsagrada do Butelo e en Navia, da Androlla. Sí. Correcto, pois bueno. Que este ano é antes a festa da Androlla, antes era o Butelo e agora é... Anticipouse, non? Non. Estou xo dicindo mal, non? Estamos dicindo mal. Primeiro é a festa do Butelo e despois ven a festa da Androlla. Vale. A festa de Butelo en Fonsagrada, que falaremos, pois, a ver se para a próxima semana podemos falar con algún deles. Correcto. En resumidas contas, que estes meses, sí, son, por excelencia, as festas gastronómicas do, pois eso, dos embutidos, dos embutidos en mayúsculas, os coñecidos Butelos, Androllas, etcétera, sí, etcétera. O sábado, no barco, fan, pois, a festa de exaltación do Botelo. Puxeron as case 1000 entradas para o pabillón a venda o luns, e na mesma mañá se acabaron. Jolín. Imaginadevos a verdade, o éxito que ten este tipo de convocatorias, non sei se será a fame, sí, ou a gana de Butelo, ou xa a tradición de ir cada ano e ir en pandilla, ir en grupo, sí, etcétera, etcétera. Pero bueno, un exitazo. O que pasa é que a xente pois agora lánzase, non é como aquilo. Agora a xente lánzase e dice, vamos, que xa non van por dixéramos, pero vamos a probalo. Dice, vamos a probalo, non a encherse, dixéramos, ou a fartarse, ou como se diga. Pero que, en fin, a xente lánzase, non é como antigamente, que agora a xente lánzase bastante. E ademais van de varios sitios, non é solamente dali. Claro. De feito, mira, o lema é curioso, é digno de comentar: do mar o mero e do barco o Botelo. Exactamente. O sea que tamén non saben vender ben. De feito, sí. Dende o 2014, a festa do Botelo do Barco é festa de interese turístico de Galicia tamén. Jolín. Este ano será a 16ª edición, e como vos dixen, xa teñen todas as entradas vendidas para o pabillón, para a degustación masiva do Botelo ali no pabillón do barco. E quen que irá a chegarse vai haber festa igual, porque vai haber cantos de tabernas, por os bares do barco, e tamén os bares van ter pincho de Botelo, e algúns restaurantes van ofrecer no seu menú pois tamén o coñecido embutido. Xa que mira, se vides por esta fin de semana por aquí, quen se que irá a chegar, ou incluso de Castela ou de por aí, pois nada, o barco, que hai Botelo para todos. Sí. Diremos yo a Xulio, que Xulio estes días hoxe se lea para Galicia. Que ben, pasará aquí uns días, bastante. Exactamente. Hasta pasar un troido. Pois non sei, sobre todo, toda esta semana é parte da outra. Ah, bueno, logo non queda para un troido. Pois supoño que non sei. Non, porque un troido é para febreiro. Por eso. Logo, bueno, no, pero o entroito non queda. Ainda volve. Sí, sí. Pois, o mellor dalle por volver outra vez. Bueno, claro, se pode que veña, hai que aproveitar. É logo. Pois nada, aí ten unha ocasión se quere ir. Como estamos falando de gastronomía, é dicirvos que tamén xa se aproxima a festa do cocido de Lalín, sí. Que supoño que tamén haberá ocasión o mellor para o programa a semana que ven. Sí. Este ano é o 30 de xaneiro, o último domingo do mes, último día, sí. E o último domingo deste mes, pero este ano hai unha revolución na organización. Sí. Sabedes que o alcalde Rafael Cuíña, o fillo do Cuíña. Mítico Cuíña, do PP, pois o novo alcalde, que sabedes que de compromiso, como se chama, home? Non me sabe o nome. Podemos. No. Mareas. Non, é de compromiso, como se chama, home? Non me sabe agora o nome. É igual. Sí. Pois o novo alcalde, Rafael Cuíña... Compromiso por Galicia, hombre. Correcto, non me saía. Pois ben, o novo alcalde, Rafael Cuíña, vai facer unha auténtica revolución na organización, porque quere recuperar a esencia da festa, que era a festa do pobo e para o pobo. E el, pois, un pouco quer rescatar esa filosofía e quere erradicar o sentido elitista e incluso de prensa rosa que estaba collendo o seu entender e o de outra xente así un pouco máis crítica, se pode decir, sí. con como se organizaba a festa do cocido de Lalín. Sabes que sempre se levaban a persoeiros sí, míticos. Míticos moi coñecidos a nivel nacional, moitos tamén da prensa rosa, para darlle así un pouco de propaganda ao evento. Pois ben, entre os cambios, por eso de pequena revolución entre aspas da organización deste ano, que é suprimir a investidura dos comendadores do cocido, que aí era cando a persoeiros de alta alcurnia ou famosetes puñía a capa como galardón, ou galardón. Se ofrecía como galardón ser comendador. Entón, bueno, ataviábanos con capas, e como, bueno, tienes un persoeiro aquí importante, vas a ser comendador do cocido. Pues, va a ser comedor do cocido. Exactamente. E él, pues, quere suprimir toda esta parafernalia. Sí. A empezar, e que tamén, entre outros cambios, tamén quere, por exemplo, que a comida se siga facendo, pero con convertir a comida pues un acto así máis popular, que o prezo da que pague cada comensal por asistir a ese xantar sexa recaudado para causas solidarias. Ah, moi ben. Seja, que sexa como un xantar solidario, algo parecido que fixestes vos cando fostes acambados. Sí. Pois o xantar sígase facendo, sí. Esa degustación de cocido a nivel popular, e todo o que se recaude coas entradas para asistir ao mesmo, pois os fondos sexan destinados a asociacións e accións sociais. Exactamente. Asociacións que persigan pois algún tipo de axuda á sociedade. E tamén quere realizar un premio á aldea singular de Lalín, un reconhecemento a unha aldea do concello, que bueno, que polos valores patrimoniais, sociais, culturais e tal, pois é xa digna deste reconhecemento. Como última novidade importante, de cara ao 5 de marzo, quere facer un cocido para dar visibilidade a lesbianas, homosexuais, transexuais e bisexuais. Isto xa para moitos xa é revolución total. Sí. Buah. Non teñen dereito, non? Un cocido LGTB para dar visibilidade a estes pois colectivos pois eso, ¿sí? Están un pouco á marxe da sociedade e aínda hai moita xente que sí, en fin. que os mira raro, non? Sí, sí. Pois el quere, digamos, facer ese cocido reivindicando a esta xente e tamén un pouco para axudar na visibilización e normalización deles. Xa que... Mira, ahora que estamos falando de eso, fai poucos días falando de un paisano, eu, claro, conhecía a condición sexual desa persoa. E entón digo yo, como te rimas aí se non ves que así é tal? Vaiche pegar algo, ten cuidado. E tal, non o sabía. E outro día dixo, pois é unha persoa moi agradable. Digo yo, claro, pero non porque sea a súa tendencia, se a esta, vai a pegarche algo. Dice, a mí non me pega nada, que a miña piel eche moi dura. Bueno, mellor dicho, díxome, o meu pelexo eche moi duro. Sí, ainda hai xente con prexuicios, eh? Sí. Pero bueno, pouco a pouco vais avanzando. Exactamente. Bueno, hai que tratar de forma normal e normalizada a todo o mundo. Que tiña cabida. E non dálle máis importancia. No. De feito, como anécdota, onte foi, pues, sabes, este programa que está coñendo o éxito do Bertín Osborne. Ah, sí. Que entrevistaba a Paco León. Sí. Ese famoso actor español, sí, coñecido entre moitísimos papéis e traballos que fixo, sí, polo papel de Luisma en Aída. Sí. Que... Xa se falaba nas redes sociais estes días, non? Pero sí, na entrevista dixo que, bueno, que levaba 10 anos cunha rapaza e que tiña unha filla de 5 anos. Sí. Pero que antes deixara o seu noivo. Ah. O sea que estaba dando a entender que era bisexual. Exactamente. Que foi homosexual e agora é heterosexual. Exactamente. Entonces, hoxe en día xa o camiño pode ir para todos os lados. Sí, sí. O sea, que cada un pode coller o que queira. Podes ir para a dereita, para a esquerda, para adiante, para atrás, e se vas para a esquerda, arrepentirte e irte para a dereita. Bueno, como digo eu, as combinacións, cada un é libre, pois, sempre que non perxudica a un terceiro. Exactamente. Respetar toda a condición sexual e toda a orientación sexual, vivimos nun mundo civilizado, non? Exactamente, é religioso, é político e tal. Correcto. Como digo eu, que a noite sexa o vosso descanso, é que a rúa sea a túa liberdade. Correcto, correcto. Que máis? Sabedes que está sendo Fitur, a Feira Internacional de Turismo en Madrid? Sí. Pois seguimos ca gastronomía, sabedes que Galicia está presente como cada ano. Uh-huh. O Fitur é do 20 ao 24 de Xaneiro, sí, en Madrid. Sí. E bueno, hai unha chea de empresas, casi, bueno, 9.500 empresas, moitos países e rexios de Galicia. Vai por 36ª edición xa, uh-huh, a Madrid. É unha das novidades do stand da comunidade, uh-huh, galega este ano, é que ten un espacio propio para dedicarlle ao entroido galego, ás festas declaradas de interés turístico nacional e internacional, e tamén a oferta como destino Stradlight. Uh-huh. Sabedes que Penatrevinca, sí, ten ese certificado de destino Stradlight, que creo, uh-huh, que comentáramos, sí, son dos lugares de Europa, sí, mellor para contemplar as estrelas. Esa, sí, por sí, a baixa contaminación ou nula contaminación lumínica, e por ser o punto máis alto de Galicia, etcétera, etcétera. Uh-huh. Pois tamén está aproveitando Fitur para promocionar este tipo de turismo. Moi ben. Como sempre, pois aproveitar para venderse ben. Uh-huh. Lugo tamén está ali para vender o seu patrimonio histórico, cultural e natural. Sí. Os seus tres bens patrimonio da humanidade, uh-huh, que é o Camiño de Santiago, primitivo, uh-huh, a catedral e a muralla romana, claro, perdón. E como novidade tamén deste ano do Fitur, uh-huh, é que Galicia será encargada de organizar a gala dos premios á excelencia e a innovación turística da Organización Mundial do Turismo. Uh-huh. O sea que estará Pepe Solla ao frente dese equipo, uh-huh, que será encargado de dar de comer, facer esa comida especial para a gala. Uh-huh. Xunto coa colaboración dos alumnos do Centro Superior de Hostelería de Galicia. Ah, moi ben. O sea que Galicia ten bastante protagonismo este ano, sí, no Fitur. Como xa sabemos todos, e non nos cansamos aquí de vender, mm, en Galicia cómese moi ben, temos unha gastronomía excelente, e temos moito patrimonio cultural, moito patrimonio cultural e artístico que ofrecer aos nosos visitantes. Exactamente, sí, señor. O sea que todo eso en Fitur ata o domingo, ata o día 24. Pois moi ben. E xa logo o xantar en Ourense, que tamén seguramente falaredes con sí, Silvia como cada ano, mm-hmm, e ali tamén está presente, tamén nos contará que tal a experiencia deste ano no Fitur. Eso. E bueno, para rematar, moi ben, se nos pon aí o noso técnico ese fondo un pouco... Sí. De cachondeo. Que en este caso é Jordi, que nos acompaña. Jordi, que colleu os mandos. colleu o sitio de Damiá? Sí. Bueno, pois a ver, o outro día, sabes que tempo de matanzas, non? Sí. Pois, outra anécdota destas que recolleu por aí, poñendo a orella. Sí, claro. Sei que viña un rapaz da matanza, e dille a outro tomando un viño: son unha máquina atando chourizos. Ostras. E dille a outro: pois vai ta Audiencia Nacional, que ali non teñen nin idea. A xente ten unha retranca. Ten unha retranca moi boa, Pues ali non pararía. ¿Eh? Ali non pararía. Ali non pararía de traballar, No. ¿Verdad? No. Ali estaba 8 horas e non vexas. Bueno, ten que botar máis. A verdade que sí. Como unha reflexión tamén para acabar. Como cambian os tempos que as novas tecnologías. Por exemplo, sinais que nos levan a pensar que lle puido pasar algo a alguén. Poñémonos hai 20 anos. Hai meses que non recibo ninguna carta del. Seguro que lle pasou algo. Sí. Poñémonos 15 anos atrás. Sí. Hai semanas que non me chama por teléfono. A ver se lle pasou algo. Poñémonos 10 anos atrás. Hai días que non me manda ningún correo electrónico. Que lle pasaría? Poñémonos a día de hoxe. Non se conecta a WhatsApp dende onte ás 10 da noite. No. Que lle pasaría? Que lle pasaría? Igual se quedou dormido. Como cambian os tempos, Sí, desde logo. Pois eso, aquí vos deixo logo. Pois moi ben, José Manuela. Hasta... A seguirnos polo Facebook, que estamos aumentando os seguidores. Sí. E queremos ter máis. Hombre. Buscádenos no Facebook como Galegos no Baix. Eso. E darlle gústame e recomendar a páxina. E escoitarnos todos os xoves de 4 a 6 da tarde. Pois moi ben, José Manuel. Xa, para matar o programa, falamos o xoves que ven. Exactamente, o xoves que ven habrá, pois, xa teño contacto con quen falar, xa falaremos con él. Pois veña, coidarse. Igualmente, José Manuel, unha aperta. Confirmou, que todo ok, vale? Vale. Pois veña, xa te paso o teléfono. Sí, xa o teño. Xa o tes, bueno, perfecto, veña. Por certo, gracias, Manuel, José Manuel. Bueno, pois, me parece que vamos dar unha voltiña polos comerciales e entonces volvemos outra vez a conectar aquí para ter, pois, unha última conexión con Galicia. Ventona y alma, avancemos, ellos corrían. Ay, lela, lela, lela.